Layo namin, taga Las Piñas pa kami, pero solid pumunta dito ako. Hindi ako magsasawa pumunta dito. So anyway. Sige. So mag-original ulit kami. Ay, sino mo, puta? D-sharp. Sige, sige. Okay. Ayan. Sorry, hindi kami nag-practice talaga. Mayabang yan, mayabang mo ganun. Okay. One, two. You know? Yeah. Yeah. Yan o. Sa paulit-ulit na nangyayari, bansa ba ang hindi maintindihan o ang taong hindi makaintindi? Mahirap o mayaman, nagsasapawan. Mr. Inspector, bakapan mo naman ang kaibigan mong pulis. Nakapatay ng nakabanggaan, sumumpa sa pinakalang batas ng huwaran. Iba kasi ang bokabularyo na ginagamit ng mga Pilipino ngayon ay pango. Magbabayad ng malaking salap para manghumukang kanon. Nakalimutan na ba ang lahi mo? Ito salitang magmumula sa Pinoy na tunay. Mapipungay ang mata kahit ganon ay bukas ang nangyari talaga. Sa paulit-ulit na nangyayari, bansa ba ang hindi maintindihan o ang taong hindi makaintindi? Mahirap po mayaman, nagsasapawan, yeah. Mr. Inspector, bakapan mo naman ang kaibigan mong pulis. Sa bawat pagsibol muling gumising ang diwa, sa bawat pagsibol ng hangin milo masugat na naiwan ng bukas sa pagdaan ng panahon. Di man lang kayang limutin, di man lang kayang mabaon. Sa bawat ubong nagdudurugong hininga, pinipilit ng umiyak, wala namang may labas na luhang sumisigaw. Nabitawan mo na ang pasan-pasan na krus na ang sakit ay mawala. Sa bawat patak nang ulan may matutunan ng mga batang niloloko ng mga paaralan na patuloyang pagtago sa edukasyon na tunay. Ano nga kaming gawing tanga? Ano nga kaming gawing tanga? Panalo, di ba? Panis! Huwag nyo nga kaming gawing tanga. Huwag nyo nga kaming gawing tanga. Trip pa rin. Ay na, no, lasing lang. Salamat, ora mismo.